महाभारत वन पर्व चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा। वैशंपायनुवाच ततो देवास गंधर्वा समादायार्घमुत्तमं शक्रस्य मतमाज्ञाय पाठमानर्चूरञ्जसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ लेकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। पाद्यमाचमनीयम च प्रतिग्राह्य नृपात्मजम् प्रवेशयामासुरथो पुरंदर निवेशनम्। राजकुमार अर्जुन को पाद्य, अर्घ, आचमनी आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। एवं संपूजितो जिष्णु उवास भवने पितु उपशिक्षण महास्त्राणी स संहाराणी पांडव। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। शक्रस्य हस्ताद्दैतं वज्रमस्त्रं चन्दुसहं अश्नीयस्य महानादा मेघबर्हिण लक्षणाः। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अश्नियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा फिर आती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। गृहीतास्त्रस्तु गौंतेयो भ्रातृंसस्मार पांडव पुरंदर नियोगाच्च पंचाब्दान वसेयत सुखी। सब अस्त्रों के शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहाँ सुखपूर्वक ठहरे रहे। ततः शक्रो अब्रवीत पार्थम कृतास्त्रम काल आगते नृत्यम गीतम च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुयि। तदनंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। वादित्रम देवभितम लोके जन्न विद्यते तदर्जयस्व कौन्तेय श्रेयो वैते भविष्यति। कुंती नंदन, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। सखायम प्रददौ चास्य चित्रसेनम पुरंदरः सतेन ससंगम्य रेमे पार्थो निरामयः। पुरंदर ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। गीतवादित्र नृत्याने भूज एवादितेश तथापि नाल भक्षर्म तपस्वी दूतकारितम्। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तो भी दूत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। दुस्साहसन वधामर्षि शकुने सौबलस्य च ततस्तेनातुलां प्रीतिम उपागम्य क्वचित् क्वचित् गंधर्वम अतुलम नृत्यम वादित्रम चोपलब्धवान। उन्हें दुस्साहसन तथा सुबल पुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत, नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर लिया। सशिक्षितो नृत्य गुणान अनेकान वादित्र गीतार्थ गुणान सर्वान न सर्मलेभे पर वीरहंता भ्रातृं स्मरन मातरम चैव कुंतिम। शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए, तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में अर्जुन के अस्त्र दिशी अस्त्रादि शिक्षा से संबंध रखने वाला 44वां अध्याय पूरा हुआ।